اس کے بعد فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں. وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی ہیں. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے. وامرأت مؤمنت، اور وہ مومن عورت، ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں. خالصتا لک من دون المؤمنین، یہ رعایت خالصتا تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، دوسرے مومنوں کے علاوہ ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، یعنی آپ کو ان حدود سے مستثنی کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازواج کے کچھ اصول بتائے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض احکام شریعت میں امتیاز حاصل تھا. امتیاز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی آپ خاص ہیں دوسروں کے نسبت. اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے. 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو تب منافقین نے ایک فتنہ اٹھایا کہ آپ نے اپنے متبنہ کی منکوہا سے نکاح کر لیا. اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا کہ آپ نے اپنے لیے الگ شریعت بنا رکھی ہے. دوسرے مسلمانوں کو تو بیویوں کے معاملے میں 4 تک کی قید ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس پابندی سے بالا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نکاح کے معاملے میں آپ کو جو رخصت دی، جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اس کا یہاں پر ذکر فرما دیا ہے کہ آپ کو دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں جو امتیازات حاصل ہیں وہ کون کون سے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ امتیازات آپ کو محض نکاح کے معاملے میں ہی حاصل نہیں تھے، بلکہ کچھ اور امور میں بھی تھے. تھوڑی سی ان کی تفصیل تاکہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام سمجھ میں آئے، تو یہ آیت سمجھنا بھی آسان ہو جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام عام انسانوں کے مقابلے میں خاص ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی بہت مختلف ہوتی ہیں، تو ان کے حقوق بھی مختلف ہوتے ہیں. ان کو کچھ خاص امتیازات ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں دیے جاتے ہیں. مثلا اگر عام انبیاء کو بھی دیکھا جائے اور ان کے اختصاصات کو دیکھا جائے یا امتیازات کو، تو چند ایک باتیں آپ یہاں دہرا سکتے ہیں. مثلا نمبر ایک یہ کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں صلح حدیبیہ سے پہلے عمرے کا خواب آیا تھا کہ آپ عمرہ کریں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا خواب آیا تھا؟ کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. لیکن عام انسانوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں کہ وہ خواب کی بنیاد پر اپنے دین میں کوئی تبدیلی کر لیں کہ ہاں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن مجھے خواب آیا ہے، اس لیے میں اب قرآن کا حکم نہیں، خواب کے مطابق عمل کروں گا. یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ انبیاء کا ترکہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرے وارث ایک دینار بھی بانٹ نہیں سکتے میری بیویوں کے خرچ اور میرے عامل کی اجرت کے بعد جو کچھ میں چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے. تیسرا اختصاص یہ ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، یعنی فوت ہونے کے بعد جب انہیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین کی مٹی ان کے جسم کو نقصان نہیں دے سکتی. یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص بات ہے. عام انسانوں میں سے بھی مثلا شہید یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ہو. ہاں، انبیاء میں سے سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں نفخہ ہے یعنی قیامت آئے گی. اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ کی ہڈیاں پرانی ہو چکی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، یعنی زمین انبیاء کے جسموں کو نقصان نہیں دیتی. اسی طرح موت سے پہلے اختیار ملنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ دنیا اختیار کرے یا آخرت. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں سنا، آپ کو ایک اچھو ہوا اور فرمانے لگے، یا اللہ، ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا آخر آیت تک. اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو وہ اختیار مل گیا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرماتے تھے کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرا جب تک اس کو بہشت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے، زندہ رہے چاہے آخرت اختیار کر لے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جو احکام خاص آپ کے لیے ہیں اور آپ کی امت کے لیے نہیں ہیں. ان میں سے ایک تو یہی اختیار ہے کہ آپ کو 4 سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی. دوسرے یہ کہ آپ پر بیویوں کا حق مہر اور نان نفقہ واجب نہ تھا. تیسری بات یہ کہ بیویوں کی باری کے سلسلے میں بھی آپ سے یہ پابندی اٹھا لی گئی. پھر اسی طرح آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی، امت کے لیے سنت موقعہ تھی، امت کو وصلی روزوں کی ممانعت تھی جبکہ آپ کو اس کی اجازت تھی. وصلی روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزے پہ روزہ جس کے درمیان افطار نہ کیا جائے. عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح پیغمبر کے لیے صدقہ حلال نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ نے عام لوگوں کے لیے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس صدقے کے بعد انسان محتاج نہ ہو، لیکن آپ خود قرضہ اٹھا کر بھی صدقہ دے دیا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کی خاص خصوصیت تھی، حتیٰ کہ آپ کو کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع ہی نہ آیا. اسی طرح آپ کے علاوہ آپ کی ازواج مطہرات کی بھی کچھ خصوصیات تھیں، جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ اچھا کام کریں تو دگنا اجر، اور اگر گناہ کا کام کریں تو دگنی سزا. پھر اسی طرح ازواج مطہرات کے لیے ایک اور خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، جبکہ کسی اور بیوہ کے لیے ایسا حکم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نکاح کا مقصد صرف عیش و عشرت ہے؟ کیا نکاح کا مقصد صرف جسمانی جنسی تعلقات کا قائم کرنا ہے، شہوت رانی ہے، یا زیادہ سے زیادہ اولاد کا حصول ہے؟ اگر نکاح کا مقصد یا شادی کا مقصد صرف یہی سمجھا جائے تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے اور بہت تنگ نظری کی بات ہے. نکاح محض ان دو مقاصد کے لیے نہیں ہوتا، محض ان دو خواہشات کے پورا کرنے کے لیے کہ بیوی کی طلب ہو اور بچوں کی طلب ہو، اور بس صرف یہ مادی مقاصد ہو، ایسا ہی نہیں ہوتا. بلکہ نکاح سے شریعت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ معاشرے کو فحاشی سے پاک کیا جائے، بے حیائی سے پاک کیا جائے. اسی لیے حکم کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے. والدین کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ بچوں کے نکاح کے سلسلے میں غفلت نہ برتیں. پھر اسی طرح اگر کوئی بیوہ ہو جائے या तलाक याफ्ता हो तो उसका निकाह करना भी जरूरी है। फिर इसी तरह बाज़ोकत ये भी होता है कि निकाह के बावजूद औलाद नहीं होती, तो ऐसे में भी मायूसी की जरूरत नहीं, क्योंकि निकाह का हुसूल महज औलाद हासिल करना भी नहीं है। निकाह इंसान को इफ़्फ़त व पाकीज़गी अता करता है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के कुछ और मकासिद भी थे। आम लोगों के लिए भी आप देखते हैं कि निकाह के मकासिद में से एक मकसद करीबी रिश्तेदारों में कराबत के ताल्लुक को बरकरार रखना होता है, खुसूसन वो निकाह जो रिश्तेदारों में किए जाते हैं, उससे रिश्तेदारियां और गहरी हो जाती हैं अगर वो निभाएं आपस में, वरना उलट भी हो जाता है। पर ये तो इंसानों की अपनी तंग नजरी है कि वो किस तरह लेते हैं, लेकिन ये कि दिस इज अ फैक्ट कि शादी से दो खानदान और करीब आ जाते हैं, आपस का मेल मिलाप ताल्लुकदारी बढ़ जाती, इससे भी माशरे के अंदर एक खुशगवार फजा पैदा होती। फिर इसी तरह निकाह का मकसद दीनी उखुव्वत का क्याम भी है, यानी अगर रिश्तेदारों में हो तो रिश्तेदारी और पक्की होती है, अगर रिश्तेदारों में ना हो आम लोगों में हो तो उसमें भी आप देखें कि ताल्लुकात में इजाफा होता है। मसलन अगर किसी के 5 बच्चे हैं और उन्होंने 5 मुख्तलिफ खानदानों में शादी की है, तो इससे क्या पता चला कि एक खानदान जो पहले एक था अब उसके साथ 5 और मिल गए, तो एक ताल्लुकदारी मजबूत होती है ना। इंसान की जान पहचान, इंसान के जानने वाले, इंसान के खैर ख्वाहों की तादाद में इजाफा हो जाता है। इससे माशरे के अंदर अगर पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करें, सिला रहमी करें, तो इससे माशरे में बेहतरीन खुशहाली आती है। जिंदगी की ऊंच नीच में, मुश्किल हालात और औकात में बसा औकात एक दूसरे से मदद इंसानों को फायदा पहुंचाती है। फिर इसी तरह बड़े लोगों के जो निकाह होते हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा था, तो आपके निकाह के मकासिद में महज ये मकासिद नहीं थे जिनका अब तक जिक्र हुआ, उसमें दीनी, सियासी और माशी फवायद का हुसूल भी था उम्मत मुस्लिमा के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज्यादा निकाह किए या जिनकी इजाजत अल्लाह ताला ने आपको दी, उसमें बाज दीनी और सियासी फवायद भी थे। फिर इसके साथ इंशाल्लाह इस आयत को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह किए, किस उम्र में किए, किस किस्म की औरतों से किए और उनसे क्या मकासिद हासिल हुए। चलिए इस आयत को पहले देखते हैं, फिर साथ साथ बाकी चीजें देखेंगे। या अय्युहन नबीयू, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अहललना लका अज़वाजक, हमने आपके लिए आपकी बीवियां हलाल की हैं। ये कौन होते हैं इतराज करने वाले, ये कौन है बातें बनाने वाले, ये कौन है जिन्हें आपके निकाह करने पर वो निकाह के जिसको हमने आपके लिए जायज करार दिया उस पर ये कैसे इतराज कर सकते हैं, इनको क्या हक पहुंचता है। इन्ना अहललना लका अज़वाजक, आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा निकाह करने के मामले को दुश्मनों ने बहुत बुरी तरह उछाला है। गैर मुस्लिम तो दरकिनार बाज़ोकात मुसलमानों के अंदर भी ऐसे शकूक व शुभात पाए जाते हैं, तो भला ये क्या बात हुई, आपने इतनी ज्यादा शादियां क्यों की थी। और आपको मालूम है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे दिल में कोई बदगुमानी हो, कोई बुरा ख्याल हो, तो ईमान जाने का अंदेशा होता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या मुनासिब समझा कि कुरान पाक में इस बात की हकीकत को अच्छी तरह वाज़ह कर दिया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, क्या मुश्किल थी, ये क्या मकसद था, और क्या आपने महज अपनी जाती अगराज और ख्वाहिशात की वजह से ये सब किया, अल्लाह ताला के इज़्ज़त से ये सब कुछ हो रहा था, ताकि अहले ईमान अपने ईमान को बचा सके जब उनको ये पता चल जाए कि ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म और इज़्ज़त से हुआ और अल्लाह ताला ने ऐसा चाहा, तो फिर अहले ईमान को अल्लाह के फैसले कबूल कर लेने चाहिए, उसके बाद दिल में कोई शक, कोई रंजिश, कोई बुरी बात और बुरा ख्याल तक नहीं आना चाहिए। अब देखिए कि इस्लाम ने दुनिया के हर मैदान में बहुत आला अखलाकी मिसालें कायम की। आपके दुश्मनों को आपके अखलाक में से, किरदार में से कोई ऐसी बात नहीं मिली कि जिसे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। हाँ, आज आके ये एक ऐसा पहलू था कि کہ جہاں سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کیا، کیونکہ آپ بنیاد ہے نا دین کی، اگر آپ سے لوگوں کو بدظن کر دیا جائے تو پھر تو آپ کی لائی ہوئی کوئی بھی چیز ویلڈ نہیں رہتی، نہ قرآن نہ سنت نہ کچھ اور، کیونکہ آپ ہی کے کردار کو مشکوک کر دیا گیا. اسی لیے اس بات کو ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا کہ ہم آپ کو اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنے بچوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر چاہیں، سب سے بڑھ کر آپ کی عزت کریں، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کریں، کیونکہ آپ ہمارے محسن ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ ہمارے لیے کتاب لائے، آپ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ چھوڑ کر گئے، آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی، آپ کی وجہ سے ہمیں نعمت اسلام ملی، آپ کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں خوشی اور سکون آیا. تو آپ کے بے پایا احسانات کی وجہ سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم بھی آپ کو پھر بہت زیادہ عزت دیں، بہت زیادہ آپ سے محبت کریں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ محبت کو کھا جاتا ہے شک، بد اعتمادی، بے یقینی کی کیفیت. جہاں اعتماد نہ ہو وہ محبت نہیں قائم ہو سکتی، اور جہاں محبت نہ ہو تو پھر انسان کوئی بھی کام آسان طریقے سے نہیں کر سکتا. دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں ان کاموں کی تہ میں محبت چھپی ہوئی ہے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. یقین محکم ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، عمل پہم مسلسل کام کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا عنصر ضروری ہے. تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو رہی ہے، محبت نہ ہے جذباتی محبت یا نفسانی محبت نہ، یاد رکھیے لفظ محبت کو عموماً بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. بعض اوقات محض اپنی ذاتی جذباتی نفسانی خواہشات کو ہم محبت کا خوبصورت نام دے دیتے ہیں. یہاں محبت سے مراد اصولی محبت ہے، جس میں ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، ایثار بھی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان خوشی خوشی آپ کی اطاعت اور پیروی پر تیار ہو جائے، اور آپ کو کسی طرح بھی کوئی اذیت نہ دے، آپ کو اپنے نفس سے بھی مقدم رکھے، اپنے ماں باپ سے بھی آگے رکھے، اپنی اولاد سے بھی آگے رکھے، دنیا کے ہر انسان سے آپ کو آگے رکھے. اور آگے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں آپ کا حکم آئے، جہاں آپ کی پسند کی بات آئے، وہاں اپنی پسند اور اپنی مرضی کو پیچھے کر لے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. آپ نے محبت کا میزان یا معیار بھی خود قائم کر دیا. تو بہرحال ہمارا ایمان جب تک درست نہیں ہوتا، جب تک کہ ہمارے خیالات، ہماری سوچ، ہمارا گمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست نہیں ہوتا. اس لیے اس آیت کا غور سے پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر ایمان لانا بے حد ضروری. ہو سکتا ہے آپ سے کبھی کسی نے سوال کیا، یا آپ نے کبھی کوئی ایسی بات پڑھ لی ہو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسی بات کی گئی ہو کہ دیکھیں آپ نے اتنی شادیاں کی. یعنی بڑا آسان ہے نا یہ کہہ دینا، دیکھو اس شخص کو اتنی شادیاں کر رکھی ہیں، وہ بھلا کیسے قابل احترام ہو سکتا ہے. اور یوں تصویر بنا کے پیش کرنا، گویا نعوذ باللہ آپ کی زندگی کا مقصد شاید شادیوں کے سوا کچھ اور تھا نہیں. تو ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اس معاملے میں بہت کلیئر ہونا چاہیے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں. یعنی جن عورتوں کو آپ نے مہر دیا ہے وہ حلال ہیں، چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اپنی ازواج کو نقد مہر ادا کیا تھا. صرف ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا، اور حضرت صفیہ اور جویریہ کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا گیا تھا. اور اس میں عام مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اگر شادی کریں تو مہر ادا کرنے کی بھی فکر کریں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرض کی بطریق احسن ادائیگی کی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر حضرت زید کی طرف سے آپ نے خود ان کا مہر ادا کیا تھا. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں. اس حکم کے تحت آپ نے حضرت صفیہ اور حضرت جواریہ سے نکاح کیا، اگرچہ وہ بحیثیت لونڈی کے آئی تھی، لیکن آپ نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا. اور حضرت ریحانہ اور ماریہ قبطیہ بطور لونڈی کے آپ کے پاس رہی. اور یہ بھی چونکہ آپ کو مثال قائم کرنا تھی اس لیے، ورنہ اگر آپ حضرت صفیہ اور حضرت جواریہ کو آزاد کر سکتے تھے تو حضرت ماریہ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے تھے. لیکن ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تاکہ اس معاملے میں کوئی بھی مسلمان اپنے اندر کوئی حرج یا قباحت محسوس نہ کرے کہ لونڈی سے تمتع جو ہے وہ کوئی ناپسندیدہ یا ناجائز چیز ہے. مما افا اللہ علیکا، افا کا لفظ فا سے نکلا. فا کا معنی ہوتا ہے کسی اچھی حالت کی طرف لوٹنا. لوٹنے والے سائے کو بھی فا کہتے ہیں، اور جو مال غنیمت بلا مشقت حاصل ہو وہ بھی فا کہلاتا ہے. افا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے لوٹایا، اس نے ہاتھ لگوایا، اس نے فا میں عطا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں عام لونڈیاں مراد نہیں، بلکہ جو جنگ اور جہاد میں قید ہو کر آئے وہ مراد ہیں. اور یاد رکھیے کہ ان عورتوں میں بعض اوقات شریف خاندانوں اور سرداروں کی بہو بیٹیاں بھی ہوا کرتی تھیں. عرب جاہلیت میں ایسی عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا. اسلام نے اس روایت کو باقی رکھا. اسی وجہ سے حضرت جواریہ غزوہ بن المصطلق میں اور حضرت صفیہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کے حصے میں آئیں، اور یہ دونوں کون تھیں؟ ان کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں. تو ان کی خاندانی وجاہت کا آپ نے لحاظ فرما کر ان کو اپنے اپنے نکاح میں لیا. پھر اس کے بعد وَبَنَاتِ أَمِّكَ وَبَنَاتِ أَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَبَنَاتِ أَمِّكَ اور تیرے چچا کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ أَمَّاتِكَ اور پھپھی کی بیٹیاں. یہاں آپ دیکھیں کہ امے کا سنگولر ہے، امات پلورل ہے. وبنات خالے کا ماموزات، وبنات خالات کا یہاں آپ دیکھیں کہ پھر مؤنث کا صیغہ جمع میں ہے، اور خالہ زاد بہنیں. اللہ تی ہاجر نہ ماک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ کی رشتہ دار خواتین جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. آپ کے ساتھ سے مراد یہ نہیں کہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھی، وہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے. مراد یہ ہے کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یعنی آپ کی رشتہ دار خواتین میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے مشن کو قبول کرتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کے رشتہ داروں کا ذکر ہے، دوسرا ان کے ساتھ ہجرت شرط ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کا دل اپنے رشتہ داروں کی طرف دوسروں کی نسبت زیادہ مائل ہوتا ہے. یہاں پر اپنے رشتہ دار لڑکیوں سے شادی کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ نصارہ کے اندر سات پشتوں تک رشتہ داروں میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، تو اس رسم کو توڑنا بھی مقصود تھا. لیکن یہاں خصوصی طور پر ان کی ہجرت کا ذکر ہے. وہ کیوں؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ان کو یہ شرف اس لیے بھی مل رہا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانی کی ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اور کوئی بھی مومن عورت، اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي اگر وہ اپنا نفس، اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے. ہبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے کسی بھی حق سے دستبردار ہو جائے، حقوق زوجیت میں سے جو کچھ وہ بخش دے وہ اس پر قانع اور راضی رہے. مثلا یہ کہ مہر نہ لے، مثلا یہ کہ وہ اپنی باری کا مطالبہ نہ کرے، نہ نفقے کا مطالبہ نہ کرے، جو عام طور پر عورت کے حقوق ہیں. اگر وہ اپنے حقوق سے خود دستبردار ہونا چاہے اور خود کو ہبہ کر دے، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں، ان اراد النبی ان یستنکحہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کا ارادہ کرے تو ایسا کر سکتے ہیں. اب یہاں پر بھی یہ بات بڑی عجیب سی بظاہر معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن عورت اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہے، اور آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو آپ بغیر مہر کے اس سے نکاح کر سکتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیت کی جو ظاہری شکل ہے اس سے تو بدباطن لوگ کوئی نہ کوئی اعتراض کی صورت پیدا کر ہی سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا پس منظر سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عورت بغیر کسی شرط کے کیوں نکاح کرنا چاہے گی، بغیر کسی حق کے کیوں آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہے گی؟ آپ کے عظیم شان مرتبے کی وجہ سے. یعنی کسی بھی عورت کے لیے اللہ کے نبی کی بیوی ہونا کوئی معمولی عزت و شرف کا مقام نہیں، بہت بڑا مقام ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے مال و دولت نہیں تھی. عموماً عورتیں اگر کسی مرد سے خود شادی کرنے کی رغبت رکھتی ہیں تو کسی دنیاوی رونق یا چمک دمک کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن آپ کے گھر میں تو کئی کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور صحابیات کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ کس چیز کو اپنے لیے ترجیح دے رہی ہیں. ان کے سامنے صرف ایک ہی بات تھی، آپ سے شرف نسبت حاصل کرنا، آپ کے تعلق سے پہچانا جانا. لیکن یہ رعایت کون سی رعایت؟ ربا کرنے کی رعایت. خالصتاً لک من دون المؤمنین، خالصتاً آپ کے لیے ہے دوسرے مومنوں کے سوا. اور اس حکم کے تحت آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تھا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونڈیوں کے معاملے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی باقی نہ رہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تنگی باقی نہ رہے؟ اس لفظ کو بھی لوگوں نے بہت ہی غلط معنی میں لیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسانی خواہشات بہت بڑی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو بہت سی بیویاں کرنے کی اجازت دی گئی، تاکہ آپ صرف چار بیویوں کی محدود اجازت یا رخصت میں تنگی محسوس نہ فرمائیں. لیکن یہ بات وہی کر سکتا ہے کہ جو محض ظاہری بات کو سامنے رکھ کر یا صرف ظاہری چیزوں کی وجہ سے یہ مطلب نکالے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، مزید کچھ پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت پچھلی آیت سے متصل ہے. دوسرا یہ کہ یہ آیت کے شروع سے لے کر اب تک کے حصے کے ساتھ متصل ہے. یعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں، مثلا چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا، نکاح کے لیے ولی، گواہ اور حق مہر کی ضرورت ہونا، یہ عام لوگوں کے لیے شرائط ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرائط ثابت کر دی گئی ہیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی مشکل نہ ہو. اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی خواہشات بہت بڑی ہوئی ہیں اس لیے آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ جتنی چاہیں شادیاں کر لیں. اور اگر ہم اس کا تعلق انا اہللنا سے لیں تو مراد اس سے کیا ہوگی؟ کہ مذکورہ تمام عورتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلت یا حلال ہونا اس لیے ہے تاکہ آپ کو تنگی محسوس نہ ہو اور آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو گناہ نہ سمجھیں. تو حرج کا کیا معنی ہوگا؟ کہ ان ازواج کے ساتھ نکاح کرنے کو گناہ نہ سمجھیں. دوسرے، یہاں تنگی سے مراد پیغمبرانہ مشن کی ادائیگی میں تنگی. یعنی یہ رخصتیں ہم نے آپ کو اس لیے دی ہیں تاکہ آپ اپنے مشن کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن دینی اور ملی مصلحتوں کے تحت آپ کو یہ اجازت عطا کی ہے، وہ مصلحتیں اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے لیے یہ رخصتیں نہ ہوں. کیونکہ جب بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ اتھارٹی یا کچھ رخصت بھی دی جانی چاہیے. تو اسی اصول کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہولت دی گئی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگرچہ اس اجازت نے آپ کے اوپر سے بہت سے حقوق و فرائض کو ساقط کر دیا ہے اور بہت بھاری ذمہ داریاں بھی آپ پہ عائد ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ کو خصوصی رعایت عطا فرما رہا ہے.